Lost in the Woods, Afghan Weeks z jednej z naszych ulubionych tegorocznych płyt Due to the Beast. A teraz coś do przytulania się. Oh, It's alright. Hey, hey, oh, oh, oh. Soon later, baby, no, we gotta get on. Let me sit this ass on you. Show you how I feel. Let me take this off. Will you watch me? Watch me. Let's mass appeal. Don't take your eyes. Don't take your eyes off it. Watch it. Baby, if you like, you can touch it, baby. Do you? Do you wanna touch it, baby? Grab a hold, don't let go. Let me know that you're ready. I just wanna show you now. Slow it down, go around. You rock hard. I rock steady. And rock right up to the side of my mountain. Climb until you reach my peak, babe. Peak, babe. Peak. And reach right into the bottom of my fountain. I wanna play in your deep, babe. Deep, babe. Deep. Then dip me under where you can feel my river flow and flow. Hold me till I scream. Breathe. Don't wash me over until my well runs dry. Send all your sins all over me, baby, me, baby, me. Rock it till waterfalls. Rock it till waterfalls. Rock it till it's my profession. I gotta make a confession. I'm proud of all the space that you put it in your face. By the way, if you need a personal trainer or a therapist, I can be a piece of sunshine, inner peace, entertainer. Anything else that you may read between the lines, you and I create rockets and waterfalls. So rock right up to the side of my mountain. Climb until you reach my peak, babe, peak, babe, peak. And reach right into the bottom of my fountain. I wanna play in your deep, babe, deep, babe, deep. Then dip me under where you can feel my river flow and flow. Hold me till I scream for air to breathe. Wash me over until my well runs dry. Send all your sins all over me, babe, babe, babe. Hard, rock, steady, rock. Hard, rock, steady, rock. Hard, rock, steady, rock. Hard, rock, steady. You know that I give you the loving. If you need it, I give you my word. You can believe it. Your love feels like all four seasons. We growing inside me. Life has a reason. Screaming to the Lord, boy, kiss me. Pray we don't overflow. Baby, I know you can feel it pulse. Deep in the peak of my waterfall. Rock it, baby, rock it, baby, rock it till the waterfall. Driving me crazy. You ain't right for doing it to me like that, daddy. Even though I've been a bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad girl. Tell me what you gonna do about that. Punish me, please. Punish me. I know what you're gonna do with all this ass all up in your face, yeah. Hell yeah. Love me so deep. Oh, my shit's so good. It ain't even right. I know I'm right. Hell yeah, you the shit. That's why you're my equivalent. So say with so much more than pointless fixtures, Instagram pictures, consumer. What about that ching ching ching? What about that? What about that ching ching? Baby boomers, baby baby baby baby baby. Cyclical trends, trying to fit in. Home is where the heart is. God damn it, I'm comfortable in my skin, and you're comfortable in my skin. It looks so comfortable in my skin. D'Angelo, Send It On, a przed chwilą Beyoncé, Rocket, raz jeszcze z jej piątej imiennej płyty. Teraz piosenka, o której od kilku tygodni mówię w atelier z lekkim zawstydzeniem, bo już nie wypada chyba grać tego utworu. Był już jego czas, kiedy zwiastował drugą płytę zespołu Warpaint, ale z jakiegoś niewytłumaczalnego dość powodu mam nawrót wielkiego uczucia do piosenki Love Is To Die, która tym samym wraca na podstawową playlista Atelier. Najładniejszy moment drugiej płyty amerykańskiej grupy. Thank you. forsaken, crushed by the way that you cry. Kitty, your face so forsaken, what a surprise. You try to break the mold before you get to all. You try. Crushed by the way that you cry. Kitty, your face so forsaken, saying goodbye. Summer's gone. No bo powoli odchodzi. Jest już inne powietrze. Wiatr wieje inny, inaczej. I w takich momentach takie piosenki grają szczególnie. Summer's gone. Z drugiej płyty zespołu Placebo. Albumu Without You, Nothing. I jeszcze raz. Rok 1998 w muzyce. Wracamy na Pieśni Dezerterów. Przepiękny album Mercury Rev. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. And I know.

Coś się przyczepiła do nas ostatnio, ta płyta Sonic Nurse, album zespołu Sonic Youth i kolejny przemyt z tej właśnie płyty tutaj w atelier. Raz jeszcze, to będzie chyba motyw powracający w nadchodzących dniach i tygodniach o końcu lata. Tym razem The Ravenettes. You said

wish I was here. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 sierpnia, jest 6. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś Dzień Niepodległości Ukrainy i prawdopodobnie ogłoszenie daty przedterminowych wyborów. Polacy i Niemcy razem protestowali przeciwko budowie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w pobliżu granicy. Do protestu szykują się teraz obrońcy zwierząt, ale zapewniają. Nie będziemy chodzić, krzyczeć, buczeć. To nie ten typ protestu. Wszystko w Tatrach, a chodzi o obronę koni. Ale na początek szwedzkie Malmö. Kilka osób rannych, w tym jedna ciężko, kilka poturbowanych i 9 aresztowanych. To efekt policyjnej interwencji podczas zamieszek po interwencji właśnie policji. Funkcjonariusze próbowali rozdzielić zwolenników antyimigracyjnej partii Szwedów, walczących z jej przeciwnikami. Przeprowadzili szarże na koniach na 2000 tłum. Szwedzi będą wybierać nowy parlament 14 września. Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych w kampanii wyborczej jest właśnie sprawa integracji ze szwedzkim społeczeństwem imigrantów, w tym muzułmanów. Prawdopodobnie dziś, w Dniu Niepodległości Ukrainy, prezydent Petro Poroszenko ogłosi termin wcześniejszych wyborów. W piątek zrobił kolejny krok w kierunku rozwiązania Rady Najwyższej i zgodnie z prawem przeprowadził konsultacje z szefami klubów parlamentarnych. Prezydent oświadczył, że w ciągu miesiąca w Radzie Najwyższej nie pojawiła się nowa koalicja, a w związku z tym już w niedzielę będzie miał prawo rozwiązać parlament i ogłosić przedterminowe wybory. Odbędą się one prawdopodobnie pod koniec października. Petro Poroszenko podkreślił, że nie oznacza to, że do tego czasu Rada Najwyższa wstrzymuje swoje prace. Wręcz przeciwnie, powinna zostać ratyfikowana umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską i wprowadzone zmiany do budżetu na ten rok i zaplanowany na przyszły. Przedterminowe wybory parlamentarne były jednym z żądań protestujących na Majdanie, które teraz realizują politycy. Władze liczą na to, że do nowej Rady Najwyższej nie wejdą najbardziej prorosyjskie siły, jak komuniści czy Partia Regionów, które są odpowiedzialne m.in. za zaostrzanie konfliktu na Majdanie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Przypomnijmy, że tak jak wczoraj i przedwczoraj i dziś Warszawski Pałac Kultury i Nauki będzie oświetlony na żółto i niebiesko w kolorach ukraińskiej flagi. To gest solidarności z mieszkańcami tego kraju, przypomina Agnieszka Kłąb ze Stołecznego Ratusza. Zwłaszcza w tych dniach, w tych tygodniach i w tych czasach, z którymi przyszło Ukrainie i Ukraińcom się zmierzyć. I zmieniamy temat. W Chile zatrzęsła się ziemia, ale nie ma doniesień o ofiarach, nie ma też zagrożenia falą tsunami. Pojawiły się natomiast problemy z telefonią komórkową i przerwy w dostawach prądu. Wstrząsy miały siłę 6,4 stopnia w skali Richtera, wystąpiły w okolicach miasta Valparaíso, w środkowej części kraju, ale były odczuwalne także w Santiago i 5 innych regionach Chile, a także w zachodniej Argentynie. Ten protest miał postać łańcucha. Kilka tysięcy osób wzięło się za ręce i połączyło polskie i niemieckie miejscowości pod Gubinem. W ten sposób ekolodzy protestowali przeciwko planom budowy kopalni węgla brunatnego Gubin-Brody. Kamil Chybki. Spór toczy się wokół inwestycji planowanej na południu województwa lubuskiego. Między Gubinem a Brodami miałaby powstać kopalnia odkrywkowa oraz elektrownia. Zwolennicy inwestycji zwracają uwagę, że to wielka szansa na rozwój całego regionu i wiele tysięcy miejsc pracy. Przeciwnicy mówią o konieczności zrównania z ziemią kilkunastu wsi i przesiedlenia mieszkańców oraz potencjalnych stratach środowiskowych. Pod tymi hasłami ekolodzy z Greenpeace przywieźli na miejsce kilka tysięcy demonstrantów. Chcemy, żeby energia w Polsce była produkowana w sposób przyjazny ludziom i środowisku. Zwolennicy inwestycji argumentowali, że z uwagi na brak miejsc pracy, coraz więcej mieszkańców popiera budowę kopalni. Mieszkańcy zupełnie zmienili zdanie. W tej chwili większość mieszkańców jest za inwestycją. Nie mówię, że to jest inwestycja usłana różami, ale jest szansa na rozwój. Na razie nie wiadomo w ogóle, kiedy kopalnia mogłaby powstać. Bo żadne decyzje w tej sprawie do tej pory nie zapadły. To wczoraj, a dziś protest szykuje się w Tatrach. Też ekologiczne. Obrońcy praw zwierząt mówią dość wykorzystywaniu koni w transporcie nadmorskie Oko. O 9:00 wyruszą na spacer z Palenicy Białczańskiej, skąd ruszają ciągnięte przez konie wozy z turystami. Protestujący początkowo planowali zablokować drogę i nie wpuszczać na nią wozów. Po apelach dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego i rozpoczęciu testów meleksów złagodzili jednak formę akcji. Chcemy, żeby na morskie Oko już nie trafiały nowe konie, a te wycofywane były wykupywane przez prywatne osoby bądź przez fundacje. Wtedy przez 3 lata możemy spokojnie wycofać wszystkie konie i zapewnić im godziwy byt aż do naturalnej śmierci. Tłumacz organizatorka akcji Anna Plaszczyk i dodaje, że w proteście będą uczestniczyły także osoby niepełnosprawne, by pokazać wszystkim, że pokonanie trasy do Morskiego Oka nie jest wielkim wysiłkiem. Będziemy szli w ciszy wszyscy do Morskiego Oka, żeby pokazać i fiakrom, i parkowi, i ministerstwu, i tym pseudoturystom, którzy się wożą na grzbietach tych biednych koni, że do tego Morskiego Oka można dojść spacerem. Kilka fundacji zbiera już pieniądze, by wykupić konie od górali. Przypomnijmy, że bezpośrednim powodem protestu jest śmierć Yukona, który kilka dni temu padł, ciągnąc wóz z turystami. I był to już kolejny przypadek śmierci konia w drodze do Morskiego Oka. To był Serwis Trójki. Dziś wszędzie może pojawić się deszcz, na wschodzie ma dość mocno padać już od samego rana. Po południu w wielu miejscach synoptycy zapowiadają także burze. We wschodnich regionach od 14 do 16 stopni, na pozostałym obszarze od 16 do 19. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie i zaczniemy również bardzo pięknie.